Uruk'un Ölümsüz Kralı Gılgameş. Yazan: Robert Krugman. Seslendiren: Emel Karahisarlı. Aslanın Öpücüğü. Güneş gökyüzünde alev alev yanıyordu. Hava çok sıcaktı. Ama Gılgameş vücudundan akan terlere aldırış etmeden koşmaya devam ediyordu. Etrafında kumlardan başka bir şey yoktu. Bir kum denizinin içindeydi sanki. Ama yine de aradığını bulacağına inanıyordu. Daha önce hiçbir insanın ayak basmadığı bu ıssız çöle, eskilerin öve öve bitiremedikleri Eden'i, cennet bahçesini bulmak için gelmişti. Birden kum tepesinin ardında yeşil bir pırıltı görür gibi oldu. Kulağına gelen ince mırıltı, bir kaynaktan fışkıran berrak suların şarkısı olabilir miydi? Gılgameş son gücünü topladı, büyük bir gayretle kum tepesinin üzerine çıktı ve aşağıda gördüğü manzaraya şaşkınlıkla baka kaldı. Cennet bu kadar küçük olabilir miydi? Evet, neden olmasın? Elbette cennet bu kadar küçük olabilirdi. Daha önce asla bu kadar güzel bir yer görmüş değildi. Pırıl pırıl suyla dolu küçük bir gölün etrafı zümrüt yeşili çalılarla, güçlü hurma ağaçlarıyla çevriliydi. Uzun bacaklı su kuşları kıvrık gagalarıyla suyun içinde yiyecek arıyorlardı. Çalıların arasındaysa kıvrak vücutlu ceylanlar geziniyor, zarif hareketlerle etraflarına bakınıyorlardı. Gılgameş içindeki küçük şüphe kırıntısına rağmen heyecan ve sevinçle kum tepesinden aşağıya indi. Ceylanlar onun geldiğini görmüşlerdi. Başlarını kaldırıp merakla ona baktılar. Ancak sonra tekrar sükunetle otlamaya devam ettiler. Korkmamışlardı. Avlanmanın, av olmanın ne anlama geldiğini bilmiyorlardı. Daha önce asla bir avcı görmemiş, ölüm korkusunun ne olduğunu tatmamışlardı. Zaten Gılgameş bir avcı değildi. Önce gölün kenarına diz çökerek berrak sudan kana kana içti Gılgameş. Sonra hemen yanı başındaki incir ağacının meyvelerinden birkaçını kopartıp yedi, sırtını hurma ağaçlarından birinin kalın gövdesine dayadı ve uzaklara bakarak düşünmeye başladı. Burası gerçekten de çok güzel. Eskilerin sözünü ettiği türden, yaratıkların barış içinde yaşadığı bir yerdi. Ama büyükçe bir su birikintisinden öte bir şeyin, cennetin ta kendisi olması mümkün müydü? Bu arada uykusunun geldiğini hissetti ve gözleri ağır ağır kapandı. Ve Gılgameş tuhaf bir düş gördü. Gölgelik vaya her cins yaban hayvanı gelmeye başlamıştı. Antiloplar ve geyikler, yaban eşekleri ve ceylanlar suyun kenarında sükunetle otluyor, ördekler, yaban kazları, bıldırcınlar ve balıkçılar barış içinde oynaşıp duruyordu. Birden güneş tanrısı Şamaş, altın arabasıyla sessizce gökyüzünden yere indi. Alev tanrısı Gibil ona eşlik ediyordu. İki tanrı, görkemli görünüşleriyle incir ağaçlarının altına oturup, etraflarındaki yaşam dolu hareketliliği ilgiyle izlemeye başladılar. Birden büyük bir su kuşu onlara doğru yürümeye başladı. Attığı her adımda tüyleri dökülüyordu. Önce gagası, sonra da kuyruğu kayboldu. Bu kuş, kılık değiştirmekten çok hoşlanan Marduk'tu, tanrıların babası. Kendisine ağaçların altında güzel bir yer seçti. Sonra teker teker diğer tanrılar da sükunetmeye başladılar. Savaş tanrısı Bel, aşk ve bereket tanrıçası İştar, Sirius yıldızının bekçisi Ninurta, başak taçlı tahıl tanrıçası Nisaba, ana tanrıça Mah da oradaydılar. Sonunda postlara ve tüylere bürünmüş hayvan tanrısı Sumukan ve Gılgameş'in tanımadığı birçok tanrı da vaya geldiler. Babaları Marduk'un çevresine halka biçiminde oturarak ağaçların olgun meyvelerinden koparıp yemeye başladılar. Gılgameş tuhaf duygular içindeydi. Düş mü görüyordu yoksa gerçek miydi? Tanrılar gerçekten de karşısında mı oturuyorlardı? Neler olduğunu anlamaya çalışırken ansızın korkunç bir kükremeyle irkildi. Bir aslan, kocaman, görkemli vücuduyla, kıpkırmızı yelesiyle vahşi bir hayvan. Gılgameş korkuyla etrafına bakındı. Kaçabileceği hiçbir yer yoktu. Aslanın üzerine doğru geldiğini görünce titremeye başladı ama hayvan ağzını tuhaf bir şekilde açtı, bembeyaz, sivri dişlerini ona gösterdi. Gılgamesh anlamıştı. Aslan ona bakarak gülümsüyordu. Korkusu bir anda yok olmuştu. Hayvan ona yaklaştı, yanına geldi, gözlerinin içi gülerek delikanlının yanağına bir öpücük kondurdu. Aslanın öpücüğü. Gılgamesh gözlerini açtığı zaman vahada yalnız olduğunu fark etti. Tanrıların hiçbiri ortada yoktu. Aslan da gitmişti. Su kuşları ve ceylanlarla baş başa kalmıştı yine. Burasının cennet olmadığını anlamıştı Gılgamesh. Ama yine de çok güzel bir yerdi. Kızıl Aslan'ın öpücüğünü yanağında hissederek birkaç incir ve hurma daha yedi, sudan içti ve hızlı adımlarla yaşadığı yere, Uruk şehrine geri dönmeye başladı. Bir an önce Bilgi Ana Ninsu'nun yanına gitmeyi ve başından geçenlerin ne anlama geldiğini öğrenmeyi istiyordu. Bilge Anan Ninsun. Bilge Ninsun, pencerenin hemen yanındaki yastıklarla kaplı koltuğunda oturuyordu. Dudaklarındaki gülümseme onu gençleştirmişti. Oysa aslında çok gün görmüş yaşlı bir kadındı. Tüm insanlardan daha yaşlı olduğu bile söyleniyordu. Saçları bembeyazdı. Gümüş iplikler gibi başından aşağı akarak ince yüzünü çevreliyordu. Koltuğunda hiç kıpırdamadan oturuyor ama uyumuyordu. Gözleri açıktı. Pencereden ovaya bakıyordu. Ne gördüğünü veya bir şey izleyip izlemediğini kestirmek çok güçtü. Herhalde sıradan insanlardan çok daha değişik şeylerdi gördüğü. Gılgamesh bir süre sessizce bekledi. Sonra Ninsun Ana'nın yavaşça elini kaldırarak kendisini çağırdığını gördü. Demek seni çağıran çölden geri döndün. Evet ana, diye karşılık verdi Gılgamesh. Her gece yıldızlarla dolu gökyüzüne bakıyorum, diye devam etti Ninsun Ana sözlerine. Yıldızlar bu aralar çok tuhaf konumlarda bulunuyorlar. Sanki her an aşağı inecek, ölümlülerin arasına karışacakmış gibiler. Onları gördün mü Gılgamesh? Delikanlı henüz hiçbir şey söylememiş olmasına rağmen Ninsun Ana'nın başından geçenleri tahmin etmesine şaşırmıştı. Ama kendisini toparlayarak yaşlı kadına cevap verdi. Evet ana, tanrıların teker teker ortaya çıktığını gördüm. Mardu'nun etrafına oturarak yediler, içtiler ve gülüştüler. Onlardan korkmadım. Hatta onları görmek tuhafıma dahi gitmedi. Ama sonra başka bir şey daha oldu. Aslanı gördün değil mi? Evet, kıpkırmızı bir aslan. Sanki yoktan var olmuş gibi yanıma geldi. Önce çok korktum. Hatta korkudan titremeye başladım. Fakat dikkat edince bana bir şey yapmak istemediğini anladım. Aksine sanki gülümsemek istermiş gibi ağzını açmış, üzerime doğru geliyordu. Gülümseyen sadece ağzı değildi. Gözleriyle, tüm vücuduyla gülüyordu. Sonra dudaklarını yanağıma dokundurdu, sıcacık ağzıyla beni öptü. Bilge Ana Ninsun uzun uzun delikanlının yüzüne baktı. Onun aklından geçenleri okumak istermiş gibiydi. Sonra içini çekerek konuşmaya başladı. Bu yaşadıkların çok az ölümlünün yüzüne gülen bir talih. Korku insanlara özgü bir duygudur Gılgamesh. Önemli olan korkuyla nasıl başa çıkacağın. İnsan cesaretle korkuyu yenebilir. Fakat sevgi cesaretten daha kudretlidir. Sevgi bildiğimiz en büyük güçtür. Sevgi cesareti de kapsar. Cesaret sevginin bir parçasıdır. Sevginin olduğu yerde korkuya yer yoktur. İçindeki sevgiyi korumaya çalış Gılgamesh. Onu kendine yakın olanlarla paylaş. Gözlerindeki kırmızı aslanın gülüşünü koru. Uzaklardan gelen bir ses, sonrasında akşam yemeğinin yenileceği kısa dua vaktini haber verdi. Yaşlı Ninsun, yastıklarla kaplı koltuğundan kalkmak için çaba harcıyordu. Gılgamesh ona yardımcı olmak için aceleyle koştu. Fakat Bilge Ana onun yardımını reddetti. Dudaklarında gizemli bir gülümsemeyle ayağa kalktı ve yaşından beklenmeyecek bir çeviklikle kapıya doğru yürümeye başladı. Gılgameş de onun peşi sıra yürüdü. Dışarıda saraya giden yolda yürürken göz ucuyla çökmekte olan gece karanlığına baktı. Yıldızlar gökyüzündeki yerlerini almaya başlamışlardı bile. Acaba aslan takım yıldızı bu gece ona tekrar gülücüklerini gönderecek miydi? Gılgameş ince yapılı, uzun boylu bir delikanlıydı. Saçları akranları olan diğer çocuklar gibi kıvırcık siyah değildi. Aksine dalgalı ve kumral saçları vardı. Zaten Gılgameş büyük Uruk şehrinde yaşayan diğer insanlara da benzemiyordu. Dış görünüşüyle farklı olduğu kadar iç dünyasıyla da farklıydı. Sakin bir yapısı vardı. Yerli yersiz yapılan şakalara gülmüyor, ağırbaşlı vakur davranışlarıyla bir delikanlıdan daha çok yetişkin bir adamı andırıyordu. Ondaki bu farklılık diğer çocukların da gözünden kaçmıyordu. Gılgameş'i aralarına almak istemiyorlardı. Onu pek sevdikleri söylenemezdi. Hatta ondan az da olsa korkuyorlardı bile. Bu nedenle Eanna Tapınağı'nın gözetmeni Erenda, Abebe adlı bir çocuğu Gılgameş'le birlikte kil tabletleri bilgelere götürmekle görevlendirdiği zaman kızılca kıyamet kopuverdi. "Ben onunla hiçbir yere gitmem," diye bas bas bağırıyordu Abebe. "Saçmalama," diye karşılık verdi Erenda. "Nedenmiş o?" "Çünkü o uğursuzun teki. Şu kahverengi saçlara baksana. Hiç bizden birine benziyor mu? Zaten her hareketiyle bizden farklı. Onunla yalnız kalmak istemiyorum. Beni korkutuyor." "Demek öyle. Ne yapalım? O halde ben de baş rahibe gidip kendinden küçük bir oğlandan korktuğun için sana verilen görevi yerine getirmek istemediğini söylerim." Bunun üzerine Abebe kendini toparladı ve dudaklarını ısırarak yerdeki ağır kil tabletleri kucakladı. Gılgameş bu konuşmaları umursamadan dinlemişti. Bu tür davranışlara alışkındı. Diğerlerinden farklı olduğunu da biliyordu. Zaten birkaç gün önce yaşadıkları da bunu kanıtlıyordu. O da yerdeki ağır tabletleri kucakladı ve Abebe ile birlikte bilgelerin yaşadığı yere gittiler. Bilgeler çok yaşlı adamlardı. Üzerlerine giydikleri tuhaf uzun elbiseler yüzünden karaya vurmuş balıkları andırıyorlardı. Yaşadıkları mağara benzeri evin içi yüzlerce değişik aletle, sayısız kil tabletle, Gılgameş'in ne işe yaradığını anlayamadığı araç gereçle doluydu. Gözü büyük bir kil tablete takılınca yaşlı adamlardan biri gülümseyerek yanına geldi. "Ah, yaklaş ve daha yakından bak," diye homurdandı ihtiyar gülümseyerek. "Çok ilginç bir şey değil mi? Büyük babamın babası çizmişti onu. Bunu yaparken onun elini tanrılar yönetmişti. Dünyada olan her şey işaretlidir üzerinde. Hatta yürüyerek ulaşmaya kimsenin ömrünün yetmeyeceği uzak ülkeler bile." "Peki büyük babanın babası oraları görmüş müydü?" diye sordu Gılgameş saygıyla. "Hayır, o da görmemişti," dedi ihtiyar. "Sadece tanrılar ve çok az sayıda seçilmiş insan dünyanın gerçek biçimini bilir. Çok etkilendin değil mi? Çizimlerin seni nasıl esir aldığını görüyorum. Sen de günün birinde dünyanın gerçek biçimini görmek, uzak yerleri keşfetmek ve güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar tüm yer küreyi dolaşmak ister miydin?" "Evet, hem de çok isterdim," dedi Gılgameş ve tüm kalbiyle iç çekti. "Dünyayı kendi biçimiyle görmek çok güzel olmalı. Bütün uzak ülkeleri ve şehirleri." "Henüz çok gençsin. Bu tehlikeli tecrübeye başlamak için çok vaktin var." "Ne yazık ki ben bunu yapmak için artık çok yaşlıyım. Benim yerkürem mağaranın ağzında başlayıp şurada uyumakta olan bilgenin yattığı yerde sona eriyor." İhtiyar bir kez daha gülümseyerek Gılgameş'in yüzüne dikkatle baktı. "Ah, bu kadar gevezelik yeter. Yapacak işler dururken konuşmak olmaz. Şu silindir mührü al ve tabletleri zarar vermeden buraya getirdiğinizin kanıtı olarak geriye götür." Gılgameş saygıyla silindir mührü aldı ve eğilerek selam verdi. Dönüş yolunda bilgenin sözleri kulaklarında çınlayıp duruyordu. Demek dünya büyük, çok büyüktü. Günün birinde mutlaka dünyayı gezecek, Bilge'nin haritasında işaretli olan yerlerin bile ötesine gidecekti. Bunu yaptığı zaman yalnız olması gerektiğini biliyordu. Öbür çocukların bir teki bile onunla gelmezdi. Çölü aşarken yaptığı gibi durmaksızın koşacak, bu arada öbürlerinin hayal bile edemeyeceği maceralar yaşayacaktı. Rüyalar. Gılgamesh daima yalnızdı. Diğer çocuklar vebalıymış gibi onun yanından kaçıyor, onu oyunlarına katmıyorlardı. Hatta onu görünce yollarını değiştirdikleri bile oluyordu. Gılgamesh'in kendisini en iyi hissettiği yer, Bilge Ana Ninsun'un yanıydı. Burada çok şey öğreniyordu. Örneğin koyunların neden kışın değil de ilkbaharda yavruladıklarını, toprakta yetişen bitkilerin neden önce yeşerip sonra sarardığını, kuşların da insanlar gibi geceleri uyuyup dinlenmek zorunda olduklarını, ama bazılarının, örneğin baykuşların geceleri uyanıp avlandığını. Doğada büyük bir düzen vardı ve tüm yaratıklar bu uyumu bozmadan kendilerine verilen görevleri yerine getirmek zorundaydılar. Ninsun Ana da daima Gılgamesh'i gözlüyordu. Onun üzgün olduğunu, bunun da yalnızlığından kaynaklandığını biliyordu. Ama pek yakında bu yalnızlığın sona ereceğini de biliyordu. Günlerden bir gün Gılgamesh Ninsun'un yanına geldi ve ayağının dibine oturdu. "Sana dün gece gördüğüm bir rüyayı anlatmak istiyorum ana," diye söze başladı. "Sık sık yaptığım gibi tapınağın terasına oturmuş yıldızlarla dolu gökyüzüne bakıyordum. Birden yıldızlardan biri gök kubbeden koparak üzerime doğru kaymaya başladı ve alevler içinde yere düştü. İçinden yükselen bir sesin beni çağırdığını hissediyordum. Ayağa kalkarak yanına gittim ve incelemeye başladım. Yabancı ve esrarengiz bir şeydi. Fakat bir yandan da onu çok iyi tanıdığımı hissediyordum. Onu yerden kaldırmaya çalıştım. Fakat çok ağırdı. Kımıldatmayı bile başaramadım. Bu arada Uruk'ta oturan insanlar ne yaptığımı görmek için yanıma geldiler. Sonra çok uzaktan başka insanlar da gelmeye başladı. Hayranlıkla beni seyrediyor, önümde eğiliyor, ayaklarımı öpüyorlardı. Nihayet beni karşı konulmaz bir şekilde çağıran yıldızı yerden kaldırmayı başardım. Onu sana getirdim ve ayaklarının dibine koydum. Sense sadece onun benimle aynı kıymette olduğunu söyledin. Şimdi söyler misin bana, bu rüya ne anlama geliyor?" Ninsun hayatı boyunca çok şeyler görmüş, çok şeyler geçirmişti. Kimse ondan daha iyi rüya yorumlayamazdı. Gılgamesh'in rüyasının ne anlama geldiğini de derhal kavradı. "Dinle oğlum," dedi ona. "Rüyanda gördüğün yıldız, senin en çok özlediğin ve en az tanıdığın yanındır. Senden bir parçadır, senin ikizindir. Bu nedenle onu hemen kaldırmayı başaramadın. Bu yıldızı aramalısın Gılgamesh. Bulduğun zaman onu yanından ayırma. Seni tehlikelerden koruyacak güçlü bir arkadaş olacaktır sana. Çok kuvvetli bir adam o. Ülkenin en kuvvetlisi. Kendini ona bu derece yakın hissetmenin anlamı şudur. Güç durumlarda kaldığın zaman seni asla yalnız bırakmayacaktır. Ta ki günün birinde ona ihtiyacın kalmayana kadar. O zaman onu kendiliğinden terk edeceksin. Gördüğün rüyanın anlamı işte bu." Böylece zaman akıp gitti. Günler günleri, haftalar haftaları kovaladı. Gılgamesh durup dinlenmeden rüyasında gördüğü arkadaşı arıyor, fakat onu bir türlü bulamıyordu. Bu nedenle iyiden iyiye yalnızlığa gömüldü. Diğer gençler yaşamın güzelliklerini keşfederken, o bütün gün tapınağın kuytuluklarında tek başına oturuyordu. Sonra bir gece bir rüya daha gördü. O kadar gerçek, o kadar canlıydı ki, uyandığı zaman bunun sadece bir rüya olduğuna inanmakta güçlük çekti. Hava aydınlanır aydınlanmaz doğruca Ninsun'un yanına gitti. Bu rüyasının ne anlama geldiğini öğrenmeye can atıyordu. "Bu defa ana, Uruk'un pazar yerinin tam ortasında kocaman bir balta buldum. Bu balta ne zanaatçıların kullandıklarına ne de tehlike anında savaşçıların yanında taşıdıklarına benziyordu. Şimdiye kadar gördüklerimin tümünden daha büyüktü. Sanki bir devin baltasıydı, bir devin baltası gibi ağırdı. Onu yerden kaldırabilmek için tüm gücümü kullanmak zorunda kaldım. Onu omzuma dayadığım anda ağırlığı nedeniyle az kalsın yere yuvarlanacaktım. Ancak büyük bir güçlükle de olsa pazar yerinin bir başından öteki başına kadar taşıyabildim. Bu arada ne olduğunu anlamak isteyen insanlar etrafımda toplanmışlardı. Hepsi de hayretler içindeydi. Balta omzumda olduğu halde Eanna'nın basamaklarını tırmandım ve onu sana getirerek ayaklarının dibine koydum. Sense gökten düşen yıldızda olduğu gibi onun benimle aynı kıymette olduğunu söyledin. Bilgenin son onun gözlerine dalgın dalgın baktı. Bu oğlanda sandığından daha büyük bir şeyler vardı. Dinle oğul, diye konuşmaya başladı sonra bir kez daha. Çöldeki ilk rüyanda kızıl aslanı görmüştün. Tüm tanrılar bir araya geldiği için ortaya çıkmış ve mutlulukla gelip seni öpmüştü. O günden beri gözlerinin geceleri daima aslan takım yıldızını aradığını biliyorum. Sonra rüyanda kayan bir yıldız gördün. Yerden kaldırmakta zorlandığın o yıldız senin eksik parçan, can yoldaşındı. Bu üçüncü rüyansa çok yakında can yoldaşına kavuşacağını söylüyor. Güvenilir, güçlü bir savaş yoldaşı olacak sana. Benim savaşlardan hoşlanmadığımı bilirsin. Tüm dileğim insanların barış içinde yaşaması. Ama tanrıların çizdiği kadere kim karşı gelebilir ki? Bu nedenle arkadaşını bulduğun zaman eğer mutlaka gerekiyorsa gözünü bile kırpmadan onunla birlikte savaş, hazır olduğunu hissettiğin anda da huzuru ve barışı sağla. Bunu yapmanı senden özellikle rica ediyorum. Gılgamesh başını sallayarak onu selamladı ve dışarı çıktı. Aklı karışmıştı. Kaderin ona vereceği arkadaşı her geçen gün daha fazla merak ediyordu. Büyülü Davul. Böylece aradan uzun bir süre daha geçti. Gılgamesh serpilmiş, büyümüş bir erkek olmuştu. Güçlüydü, kendisine güveniyordu. Günlerden bir gün Uruk şehrinde bir taş atma yarışması düzenlendi. Bunu duyan delikanlılar kendilerini göstermek için yarış alanına koştular. Burası şehrin dışında büyük, dümdüz bir alandı. Hedef olarak alanın bir ucunda bulunan bir ağaç seçilmişti. Çok yaşlı bir meşe ağacıydı bu. Yıllar boyu her türlü hava koşuluna göğüs germiş ama artık yıpranmış ve yorulmuştu. Ölmeye hazırlanıyordu. İnsanlar Kof gövdesinde yaşayan büyük bir yılandan ötürü bu ağaca yaklaşmaktan korkuyor, onun büyülü olduğunu düşünüyordu. İşte kim elindeki taşı bu ağacın en yakınına fırlatmayı başarırsa yarışmayı o kazanmış olacaktı. Delikanlılar ellerindeki işaretli taşları teker teker ağaca fırlatmaya başladılar. Kimi ağacın uzağına, kimi de pek yakınına düşüyordu. Bir süre sonra sıra Gılgamesh'e geldi. Delikanlı gerildi, güç aldı, sonra vücudunun tüm gücünü kullanarak taşı fırlattı. Havada geniş bir kavis çizen taş, ağacın gövdesinin yakınlarına bir yere düştü ama tam olarak nereye düştüğünü gören olmamıştı. Bu kez sıra genç bir askerdeydi. O da gerildi, güç aldı ve taşı fırlattı. Havada süzülerek uçan taş, ağacın toprağın üzerinde kalan büyük köklerinin arasına düştü. ''Ben kazandım!'' diye bağırdı asker büyük bir sevinçle. ''Dur bakalım!'' diye karşılık verdi Gılgamesh. ''Benim taşımın nereye düştüğünü gören olmadı. Gidip yakından bakmalıyız. Kim bilir, belki de seninkinden daha ileri düşmüştür.'' Bu sözler yarışma alanında büyük bir uğultuya neden oldu. Ağaca yaklaşmak fikri seyircileri ve yarışmacıları dehşete düşürmüştü. Çünkü büyülü olduğuna inandıkları ağaçtan çok korkuyorlardı. Ama genç asker çok cesurdu. Tamam, diye bağırdı öfkeyle. Gidip yakından bakalım. Senin taşının benimkinin çok gerisinde olduğunu göreceksin. Böylece birlikte kararlı adımlarla ağaca doğru yürümeye başladılar. Az sonra toprağın üzerindeki kalın köklere ulaştıklarında, koca alana mutlak bir ölüm sessizliği çökmüştü. İnsanlar heyecanla onları izliyor, neredeyse nefes bile almaya korkuyorlardı. "İşte!" diye bağırdı asker ve elindeki kırmızı taşı yukarı kaldırdı. "Ben kazandım." "Yanılıyorsun," dedi Gılgameş. "Benim taşımı henüz görmedik. Bence ağacın içinde olmalı. Gidip bakacağım." Gılgameş yavaşça ağaca yaklaştı. Korkuyordu ama bunu belli etmemeye çalışıyordu. Ağacın kof gövdesine baktığı zaman içine kocaman bir yılanın çöreklenmiş olduğunu gördü. Kendi taşı da yılanın halkalarının tam ortasında duruyordu. Şaşkınlıkla ne yapacağını düşündü, sonra arkasını döndü. "Taşım burada!" diye bağırdı askere. "Hani nerede?" diye güldü genç adam. "Göster bakalım taşını." Gılgameş damarlarındaki kanın daha hızlı akmaya başladığını hissetti. Ani bir kararla arkasını döndü, ağaca doğru birkaç adım attı. Büyük, kaçırılmayacak bir fırsat geçmişti eline. Bilgelerden duyduğuna göre bu yılan, su kenarlarındaki sazların ve otların arasında yaşayan ve kendisine uygun bir av oradan geçtiği zaman üzerine atlayarak onu sımsıkı sararak havasızlıktan boğan zehirsiz bir türdendi. Bir kuzuyu rahatça suya çekip boğacak kadar büyüktü ama Gılgameş ondan daha büyük bir cesarete sahip olmuştu aniden. Kafası çılgınca çalışıyordu. Yıldırım hızıyla yılanı uygun olan tek yerden, yani kafasının arkasından yakaladı ve bir daha bırakmadı. Avını meşenin içinden çıkartarak havaya kaldırdı, çığlıklar atan kalabalığa döndü, hayvanı başının üzerinde havada döndürmeye başladı, sonra da az ilerideki çalıların arasına fırlattı. Kalabalığın çığlıklarını derin ve anlamlı bir sessizlik izledi. Bazıları şaşkınlık ve dehşetten ağızları açık yere oturmuşlardı. Aslında yiğit bir savaşçı olan asker bile inanmaz gözlerle Gılgameş'i seyrediyor ve az önce gördüklerinin düş mü yoksa gerçek mi olduğunu anlamak için elleriyle gözlerini ovuşturuyordu. Gılgameş ikinci bir kez ağaca doğru eğildi ve gövdesinin içindeki taşı aldı. Onu da havaya kaldırarak herkese gösterdi. "İşte taşım!" diye bağırdı olanca gücüyle. "Bunca yıldır bir yabancı olarak gördüğünüz, aranıza almadığınız, yolundan çekildiğiniz Gılgameş yarışmayı kazandı. Bunu kabul ediyor musunuz, yoksa en güçlü olduğuma dair bir işaret daha mı istiyorsunuz?" "Bir işaret," diye kekeledi küçüklüğünden bu yana kendisine kötü davranmış olan Abebe. "Bize bir işaret daha ver." "Pekala," diye güldü Gılgameş. "Size öyle bir işaret daha vereceğim ki, bundan böyle kimse gözlerinde kızıl aslanın gülüşü bulunan Gılgameş'in Uruk'un en güçlüsü olduğunu inkar edemeyecek." Sonra yeri sarsan adımlarla ağacın yanına gitti, gövdesini güçlü kollarıyla kucakladı ve olanca gücüyle sarsmaya başladı. Ağaç yaşlıydı, koftu ama var gücüyle direniyor, korkunç bir şekilde çatırdamasına rağmen yaşamdan kopmamaya çalışıyordu. Ne var ki Gılgameş çok güçlüydü. Son bir gayretle ağacı bir kez daha sarstı, müthiş bir gümbürtüyle onu yerinden söktü, başının üzerine kaldırarak insanların korku ve şaşkınlık dolu bakışları altında şehrin meydanına taşıdı. Büyük bir kalabalık onu izliyordu. Tapınağın önüne geldiğinde ağacı yere fırlattı ve etrafına bakındı. İnsanlar heyecanla oradan oraya koşuşturuyor, görmeyenlere neler olduğunu anlatıyorlardı. Sonra akşam oldu ve herkes evine çekildi. Gılgameş ise ağacın başında durmuş, düşünüyordu. Sıradan bir ağaç değildi bu, büyülü bir ağaçtı. Hayatında bir dönüm noktası olmuş, onun güçsüz bir çocuktan güçlü bir erkeğe dönüşmesine tanıklık etmişti. Ağacın böyle çürüyüp gitmesine göz yumamazdı. Sabah olunca şehirdeki marangozların işliklerine gitti. Yanına gereken alet edevatı aldı, kof kütüğü büyük bir sabırla dilim dilim kesmeye başladı. Günler sonra içi oyuk kütükten sağlam bir parça çıkarabilmeyi başardı ve üzerini tabaklanmış keçi derisiyle kapladı. Ağacın başka bölümlerindense iki tane ince uzun parça kesti, uçlarını yuvarlaklaştırdı, saplarını zımparaladı ve çeşitli oymalarla süsledi. Nihayet eseri tamamlanmıştı. Elinde olağanüstü bir davul vardı. Onu dikkatle çalmaya başladı. Önce ağır ağır, sonra gitgide hızlanarak. Meşe ağacı nasıl sıradan bir ağaç olmayıp büyülü bir ağaç idiyse, bu davul da sıradan bir davul değildi. Tokmaklar belli bir ritimle keçi derisinin üzerine iniyor, tokmakların temposu, vuruş şiddeti ve biçimi değiştikçe davulun karnı farklı şekillerde konuşmaya başlıyordu. Evrenin tüm sesleri davulun içinde uyuyordu sanki. Gılgameş'in tek yapması gereken onları uyandırmaktı. Dilediği zaman yaban eşeklerinin nallarının gürleyen seslerini veya kum üzerinde pıtır pıtır yürüyen uzun bacaklı kuşların narin ayak seslerini çıkarabiliyordu davulun karnından. Bazen kara kurbağaların gece vaklamaları oluyordu bu, bazen de evlerinin önünde çalışan zanaatçıların çekiç darbeleri. Ara sıra çöl rüzgarlarının sürükleyip getirerek uruğun üzerine bir örtü gibi çöken ve tapınağın etrafını bir bulut gibi çeviren kızıl kumların tanelerinin patırdayan seslerini işitir gibi oluyorlardı. Bu sesleri tapınağın rahipleri de duymuşlardı. Bir süre hayranlıkla dinledikten sonra içlerinden en yaşlısı gidip elini Gılgameş'in alnına koydu. Bu, onun Uruk'un erkekler topluluğuna kabul edilişinin işaretiydi. Kral Gılgameş. Bu arada şehirde hareketli günler yaşanıyordu. Uzun süredir iktidarda bulunan yaşlı kral Dumuzi ölmek üzereydi. Yerine kimin geçeceği ise büyük bir tartışma konusuydu. Şehirde iki büyük güç odağı vardı. Gök tanrısı Anu'nun tapınağı ve aşk tanrısı İştar'ın tapınağı. Bu iki güç birbirleriyle sürekli bir çatışma halindeydiler. Özellikle yaşlı kralın ölümünün yaklaştığı bu günlerde aralarındaki iktidar kavgası iyiden iyiye kızışmıştı. Tanrıların taraftarları açıkça birbirlerine düşmanlık besliyor, yer yer kavgalar çıkıyordu. Uruk şehrinin huzuru kaçmış, düzeni bozulmuştu. Yeni bir düzen kurulmasının vakti geldi diye düşünüyordu herkes. Bunlar olup biterken Kral Dumuzi hayata gözlerini yumdu. Saray görevlileri şehir meydanında bunu halka bildirdiler. Ne yapacaklarını bir türlü kestiremiyorlardı. Şehrin yeni kralı kim olacaktı? Anu tapınağının baş rahibi mi, yoksa İştar tapınağının baş rahibesi mi? Tartışmalar sürüp giderken ve şehirde huzursuzluk doruk noktasına çıkmışken, birden uzaklardan bir sesin yankılandığı işitildi. Umtadum, umtadum. Gılgameş'in davulundan yükselen büyülü bir uğultuydu bu. Şehrin dışından geliyordu. Delikanlı yalnızdı. Yedi bilgelerin yanına gitmiş, onlar da şehre geri dönmesini, kısa bir süre sonra tekrar görüşeceklerini söylemişlerdi. Dönüş yolunda Gılgameş'e tanrısal bir ilham gelmiş ve davulunu çalmaya başlamıştı. Giderek daha hızlı, daha güçlü indiriyordu tokmakları keçi derisinin üzerine. Gümbürtü şehrin, ovanın, ülkenin dört bir yanına yayıldı. Hatta Anu'nun şölenindeki tanrıların bile dikkatini çekti. Oturdukları yerden kalkarak aşağıya baktılar, kararlarını verdiler ve bu kararı insanların önce beyinlerine, sonra da yüreklerine gönderdiler. Tam bir haftadır davul çalıyordu Gılgameş. Artık bunun neden yaptığını, amacının ne olduğunu kendisi de unutmuştu. Yapayalnızdı. Davulundan yükselen seslerle bütünleşmiş, dünya ile olan ilişkisini koparmıştı. Sonra birden yanına birkaç insan geldi. Sonra uzaktan başkaları da göründü. Kalabalıktılar. Onlarca, yüzlerce, binlerce insan akmaya başlamıştı Gılgameş'in yanına. Hayranlıkla ona bakıyor, davulunun ritmine kulak veriyor, hep bir ağızdan haykırıyorlardı. Gılgameş, Gılgameş! Bize önderlik et ilahi davulcu, Uruk kahramanı, önderimiz ol! Gılgameş derin bir uykudan uyanır gibi gözlerini açtı, etrafına bakındı, insanları gördü ve şehre doğru yürümeye başladı. Uruk meydanına geldikleri zaman üzerlerine geçirdikleri giysi nedeniyle karaya çıkmış birer balığı andıran yedi bilgenin orada bulunduğunu gördüler. Anu rahipleriyle İştar rahibeleri de oradaydılar. Aralarındaki anlaşmazlıkları unutmuş, Gılgameş'in gelişini bekliyorlardı. Yedi bilgelerin en yaşlısı elindeki kraliyet asasını Gılgameş'e uzattı. Anu ve İştar tapınaklarının temsilcileri sessizce başlarını eğdiler. "Büyük tufandan sonraki 28. kral!" diye bağırdı yaşlı bilge. "Çoktan unutulmuş çağların şahidi olan bu kraliyet asası artık senin. Onu alçak gönüllülükle kabul et, gururla taşı ve Uruk'un yükselmesi için kullan." Gılgameş, Uruk kralı olmuştu. Evet, kral olmasına olmuştu ama kendisini bekleyen pek çok sorun olduğunu da biliyordu. Her şeyden önce şehrin güvenliğini sağlaması gerekiyordu. Zengin bir şehirdi Uruk. İki nehrin arasındaki bereketli topraklar üzerine kurulmuştu. İnsanlar, Uruk halkı yıllar boyunca ter dökmüş, şehri çevreleyen tarlaların arasına sulama kanalları açmış, böylece aldıkları ürünü kat be kat arttırmışlardı. Uruk'ta kimse aç değildi. Uruk'ta asla kıtlık çekilmiyordu. Uruk, mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı bir şehirdi. Ama Uruk'un pek çok düşmanı da vardı. Civar bozkırlarında ve çöllerinde yaşayan diğer halklar, Uruk'un zenginliğine göz dikmişlerdi. Uruk'un bereketli toprakları gözlerini kamaştırıyor, onları ele geçirmek istiyor, en uygun anda saldırmak için fırsat kolluyorlardı. Gılgameş de bunun farkındaydı. Bu nedenle Uruk'un etrafının sağlam ve yüksek bir duvarla çevrilmesini emretti. Bu iş için pek çok insanın gece gündüz durup dinlenmeden çalışması gerekiyordu. Böylece Uruk erkeklerinin neredeyse tümü duvar inşaatında çalışmaya başladı. Onların yapması gereken diğer işleri de kadınlar üstlenmişti. Başlangıçta herkes coşkuyla çalışıyordu. Fakat bin kulesi olan görülmemiş yükseklikte ve sağlamlıkta bir duvar inşa etmenin kolay bir iş olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Artık insanlar yavaş yavaş homurdanmaya başlamıştı. Erkekler uzun bir süredir evlerine gidemiyorlardı. Kadınlar ve çocuklar da kocalarını, babalarını özlemişlerdi. Yavaş yavaş umutsuzluğa düşmeye başlamışlardı. Bu duvarın yapımı hiç bitmeyecek miydi? Bunca zamandır duvarsız yaşamışlardı ve başlarına bir felaket gelmemişti. Neden Gılgameş onları bu kadar zor bir işe koşuyordu? Gılgameş de şehrinin sakinlerinin hoşnutsuzluğunun farkındaydı. Ama tehlikenin büyük olduğunun da farkındaydı. Kuzeydeki kabilelerin hareketleri son günlerde belirgin bir şekilde artmıştı. Kendilerine bir lider seçtikleri ve saldırı gününü kararlaştırdıkları takdirde Uruk çok zor bir durumda kalacaktı. Bu nedenle halkının sızlanmalarına kulak tıkıyor, onları daha hızlı çalışmaya zorluyordu. İnsanların göklere yükselen şikayetleri sonunda tanrıların kulağına ulaştı. Can yoldaşı. Tanrılar, halkını bu derece üzen Gılgameş'e bir ders vermeye karar vermişlerdi. Ona denk bir varlık yaratacak, onu Uruk'a göndererek Gılgameş'le boy ölçüştüreceklerdi. Gök tanrıçası Mah, kafasında böyle bir varlık tasarladı. Sonra itinayla ellerini yıkadı, toprağa uzanarak biraz kil aldı, tükürüğüyle bir güzel ıslattı ve kafasında tasarladığı adamın şeklini verdi. İşi bitince yarattığı adamın içine yaşam üfledi, onu hayvanların şaşmaz içgüdüsüyle ve kavgacı savaş tanrısı Bel'in damarlarında durmayan deli kanıyla donattı. Adına Enkidu dedi, sonra da onu bozkırın ortasına yapayalnız bıraktı ve insanların gözlerini üzerine yöneltti. Güçlü Enkidu, bozkırın ortasında yabanıllığın içinde şaşkınlıkla dikiliyor ve hayretle etrafını dolduran dünyaya bakıyordu. Çok iri ve çok kuvvetliydi. Şişkin adeleleri patlayacakmış gibi kabaran bir devdi sanki. Olgun buğday başaklarının rengindeki uzun saçları omuzlarına dökülüyordu. Gür sakalı çenesinin tümünü kaplamıştı. Üzerinde sadece hayvan postları vardı. Barbar yabanıllığının içinde kendisi de bir hayvana benziyordu zaten. Ne bir ülke ne bir insan tanıyordu. ne de insanların düzenini ve yasalarını. Fakat doğanın yasalarını çok çabuk öğrendi. Hayvanların arasında rahatça ve güvenle dolaşabiliyordu. O hayvanların arkadaşıydı ve hayvanlar ona arkadaştılar. Çünkü ondan kendilerine bir zarar gelmeyeceğini biliyorlardı. Hayvanları avlamıyor ve et yemiyordu. Onların birçoğu gibi otlar, kökler, taş yosunları, böğürtlenler ve mantarlar yiyerek besleniyordu. Canı istediği zaman hayvanlarla şakalaşıyor, onlarla koşu yarışmaları yapıyor, gücünü sınamak için güreş tutuyordu. Fakat ondan kendilerini bırakmasını rica ettiklerinde derhal gitmelerine izin veriyordu. Geceleri bozkırın dikenli çalılıklarının arasında uyuyordu. Üzerinde mavi gökyüzü vardı sadece. Yaban eşekleriyle beraber su içmeye gidiyor, toprağı, bitkileri, her kokuyu, her izi ve rüzgarın tüm seslerini tanıyordu. Yolunu asla kaybetmiyordu. Çünkü kılavuzu gökyüzüydü. Dolaşmak için fazla karanlık olduğu zamansa olduğu yere kıvrılarak uyuyuveriyordu. Asla hiçbir şeyi kendisine dert etmiyordu. Dert edeceği bir şey de yoktu zaten. Günlerini huzur içinde geçiriyor ve dünyanın güzelliklerini tüm kalbiyle seviyordu. Canı istediği zaman ırmağa gidiyor ve hızla akan suyun içinde bir çocuk gibi oynuyordu. Canı koşmak istediği zaman bozkırdaki ceylanlarla yarışıyordu. Biraz serinlemek istediği zamansa dağ yollarına giderek zirvelerin gölgesinde oturuyor, saatler boyu kuşların uçma sanatlarını seyrediyordu. Kuşları kendisine benzetiyordu. Özgürdüler, bağımsızdılar ve mahın kendilerine verdiği yetenekleri kullanıyorlardı. Doğanın kendi koyduklarından başka bir yasa tanımıyordu. Bozkırdaki yürüyüşünün bir amacı yoktu. Çünkü yürüdüğü yol amacının ta kendisiydi. Günlerden bir gün bir avcının yolu Enkidu'nun yaşadığı yere düştü. Genç avcı burasını görünce şaşkınlığa kapılmıştı. Karşısında sayısız av hayvanının yaşadığı el değmemiş, insan ayağı basmamış bir kır vardı. Avcı derhal çantasındaki tuzakları çıkardı, uygun yerlere yerleştirdi, sonra da kuytu bir yere çekildi ve beklemeye başladı. Nasıl olsa akşam olunca hayvanlar su içmeye gelecek ve tuzaklarına düşeceklerdi. Gerçekten de güneş batmaya yüz tutunca genç avcının kulaklarına solumalar, toynak sesleri gelmeye başladı. Dikkatle başını uzatıp baktığında gerçekten de çok sayıda hayvanın yaklaşmakta olduğunu gördü. Ama o da ne? Hayvanların arasında uzun boylu, geniş omuzlu, iri yarı, güçlü kuvvetli bir insan? Hayır, bir ifrit vardı. Yaban eşekleriyle ceylanların arasına diz çökmüş, kana kana su içiyordu. Yaşamında ilk defa böyle bir şeyi gören avcı taş kesilmişti. İfrit suyunu içtikten sonra etrafına bakınır bakınmaz avcının kurduğu tuzakları ve ağları fark etti. Suratının uysal ifadesi bir anda kapkara fırtına bulutlarıyla kaplandı. Öfkeli bir çığlık atarak tüm tuzakları dağıttı, ağları parçaladı. Av çukurunu görür görmez onu da aynı şekilde bozup dağıtıverdi. Avcı bu yaban insanından çok korkmuştu ama öfkesi korkusuna galip geldi. Kocaman gürzünü eline alıp ayağa fırladı ve ifrite bağırdı. Ne yaptığını sanıyorsun be adam? Tuzaklarımı mahvettin, defol! Hayvanları avlamama engel olabileceğini mi sanıyorsun? Bunları söylerken bir yandan da elindeki gürzü tehdit dolu bir ifadeyle ona doğru sallıyordu. Enkidu şaşırmıştı. Hayatında ilk kez bir insan görüyordu. Ama niyetinin iyi olmadığını derhal anlamıştı. Güçlü kaslarını gererek avcının önüne dikildi ve geçmesine izin vermedi. Hayvanlar su içinceye kadar avcının karşısından ayrılmadı, sonra da dostlarıyla beraber bozkırın sonsuzluğuna dalıp gözden kayboldu. Avcı büyük bir hayal kırıklığıyla eve geri döndü. Bir yandan da babasına neler diyeceğini düşünüyordu. Elleri boş olduğu için adam akıllı bir azar işiteceği şüphesizdi. Gerçekten de beklediği gibi oldu. Seni gidi hayırsız evlat. Boş ellerle geri dönmeye nasıl cüret edersin? Tuzakların nerede? Onları niye kurmadın? Diye bağırıyordu babası. Delikanlı korkuyla geri çekildi ve olanları anlatmaya başladı. Avlanmak için çok güzel bir yer buldum baba. El değmemiş, insan ayağı basmamış topraklara gittim. Etrafta sayısız hayvan vardı. Vakit geçirmeden tuzakları kurdum ve beklemeye başladım. Akşam olunca hayvanlar su içmeye geldiler. tutaklarıma düşmeleri an meselesiydi. Ama hayvanların arasında korkunç bir insan da vardı. Hayır, bir insandan ziyade bir ifrite benziyordu. Gövdesi kocamandı, saçları karmakarışıktı. Elleri ve ayakları birer aslan pençesine benziyordu. Bu ifrit tuzakları görünce korkunç bir öfkeye kapıldı, onları paramparça etti ve hayvanlara yaklaşmama engel oldu. Ben de çaresiz geri dönmek zorunda kaldım. Ona yaklaşmak mümkün değil. O adam, o ifrit orada bulunduğu müddetçe kimse o hayvanları yakalayamaz. Delikanlı bu şekilde uzun bir süre sızlandıktan sonra babasının yüreği yumuşadı. Sonunda oğlunun sırtını sıvazladı. Neyse üzülme, dedi ona. Sen iyisin yarın doğruca Uruk'a, yeni kral Gılgameş'e git. Onun akıllı ve güçlü bir kral olduğunu söylüyorlar. Halkını çok çalıştırıyor, çok üzüyormuş ama bana kalırsa derdine ondan başkası çare bulamaz. Git ve ne yapman gerektiğini ona sor. Bunun üzerine delikanlı güzel bir uyku çekti, dinlendi ve sabah olunca Uruk'a doğru yola koyuldu. Bu arada şehrin etrafını kuşatan duvar iyiden iyiye yükselmeye başlamıştı. Gılgameş'te bütün gün çalışanların arasında dolaşıyor, ustalarla konuşuyor, işleri denetliyor, emirler ve öğütler veriyordu. Akşam olduğu zaman dinlenmek için sarayına çekilmişti. Ancak yardımcıları ona bir delikanlının kendisiyle görüşmek istediğini söylediler. İçeri gelsin, diye homurdandı Gılgameş. Yorulmuştu, bir an önce dinlenmek istiyordu. Bu nedenle karşısında diz çöken delikanlıya öfkeli bir bakış fırlattı. Derdini çabuk anlat, yoruldum ve uyumak istiyorum. Beni neden görmek istedin? Delikanlı babasına anlattıklarını krala da tekrarladı. Gılgameş heyecanlanmıştı. Bir anda bütün uykusunun kaçtığını hissetti. Demek öyle, diye sordu merakla. Bana olanları bir daha anlat. O canavara benzeyen adamı en ince ayrıntısına kadar tarif et. Avcı bir süre düşündü. Babasının ona tembih ettiği gibi parçalanan malzemelerinden dolayı uğradığı zarar ziyanı ona bir kez daha uzun uzadıya anlattı. Sonra da aklına dev adamın yumruklarını sıkarak gök gürlemesine benzer bir sesle bağırdığı geldi. Kolunu kocaman bir balta gibi kaldırmıştı havaya, diye devam etti. Elimdeki gürze rağmen beni bir darbede ikiye bölecek koca bir balta. Ya gözleri? Diye sordu Gılgameş güç bastırdığı bir heyecanla. Gözlerinin nasıl göründüğünü de anlat. Parlak yıldızlara benziyorlardı, dedi avcı. Açık mavi renklerine rağmen öylesine harlı bir ateşle doluydular ki yerlerinden fırlayıp beni yakacaklarından çok korktum doğrusu. Gılgameş içini çekerek arkasındaki yastıklara yaslandı. Bilge ana Ninsun'un yorumladığı rüyaların temel konusu buydu işte. Gökten düşen yıldız ve balta. O kadar ağırdılar ki onları ancak irade gücünün tümünü harcayarak kaldırabiliyordu. Kehanet gerçekleşmişti hiç şüphesiz. Nihayet hasretini çektiği dostu ortaya çıkmıştı. Kalbi daha hızlı çarpmaya başladı. Bir süre şimdi ne yapması gerektiğini düşündü, sonra da avcıya döndü. Şimdi sana vereceğim görevi yerine getirirsen tuzaklarının parçalanmasından dolayı uğradığın tüm zararı karşılayacağım. Buradan çıkınca doğruca İştar Tapınağı'na git. Baş rahibeyle konuş ve benim emrimle geldiğini, vahşi bir adamı yakalamak için sana en güzel kızlarından birini vermesini söyle. Sonra bu kızı al ve ifritin yaşadığı yere git. Vahşi adam kızı gördüğü zaman vahşiliğini unutup ona yaklaşmak isteyecek. Bir kez insanlarla ilişkiye geçti mi, diğer hayvanlar artık onunla beraber yaşamak istemezler, ondan korkarlar. Sonra da onu Uruk'a getirmek çocuk oyuncağı olur. Avcı yerlere kadar eğilerek selam verdikten sonra kralın emrini yerine getirmek üzere dışarı çıktı. Bir süre sonra yanında genç bir kız olduğu halde tekrar yaban adamının yaşadığı yere gelmişti. Birlikte su başında kamp kurdular ve akşam olmasını beklediler. Hayvanlar her zamanki gibi su içmeye gelmişlerdi. Yaban adamı da aralarındaydı. Avcı onu görür görmez genç kıza döndü. İşte geldi, diye fısıldadı heyecanla. Şimdi hemen elbiselerini çıkar ve suyun içine gir. Sanki onu fark etmemiş gibi davran. Şayet seni beğenir, yanına gelirse hiç sesini çıkarmadan seni kucaklamasına izin ver. İşte o zaman planımız başarıya ulaşabilir. Ya sen? Diye fısıldadı genç kız. Sen ne yapacaksın? Tehlikeye düşecek olursam bana yardım etmek için burada bekleyecek misin? Hayır, dedi avcı. Seni burada kaderinle baş başa bırakma ve geri dönme emri aldım. Üzgünüm. Hoşça kal. Talihin açık olsun. Genç kızın gözlerinden iki damla yaş süzüldü ama yapacak bir şey yoktu. Kralın ve baş rahibinin verdiği emri yerine getirmek zorundaydı. Elbiselerini çıkardı ve yavaşça suya girdi. Yaban adamı onu derhal görmüştü. Genç kızın güzelliği karşısında afallamıştı. Ne yapması gerektiğini bilemiyordu. Tereddütlü adımlarla suya girdi, yavaşça kıza yaklaştı ve güçlü kollarıyla onu göğsüne bastırdı. Genç kız, adamın ağzından güç bela birkaç kelime döküldüğünü fark etti. Onun en azından konuşmayı bildiğini görünce rahatladı. Uzun zaman birlikte bozkırda kaldılar. Genç kız ona insan gibi konuşmayı, yemeyi, içmeyi, giyinmeyi, gelenekleri, görenekleri öğretti. Saçını, sakalını kesti, tırnaklarını düzeltti. Onu insan görünümüne soktu. Adının Enkidu olduğunu söyleyen yaban adamı, kızın kendisine öğrettiklerini çok çabuk kavruyordu. Ama günlerden bir gün eski arkadaşları, yoldaşları olan yaban hayvanlarını özledi. Birkaç günlüğüne de olsa tekrar onlarla beraber kırlarda koşmak, su içmek, oynamak istiyordu. Bu yüzden akşam su başına gelmelerini bekledi. Gerçekten de hayvanlar her zaman yaptıkları gibi su başına geldiler. Fakat bu defa tuhaf bir halleri vardı. Endişeliydiler. Korku dolu gözlerle etraflarına bakınıyor, her an kaçmaya hazır, tetikte bekliyorlardı. Enkidu sevinçle onlara doğru koşmaya başlayınca hayvanlar korkuyla kaçıştılar. Göz açıp kapayıncaya kadar uzaklara gitmişlerdi. Enkidu şaşkındı. Nasıl olur diye düşünüyordu. Yıllardır beraber yaşadığım arkadaşlarım, can dostlarım nasıl olur da benden kaçarlar? Ama acı gerçeği anlaması uzun sürmedi. Hayvanlar onun bir insan olduğunu anlamışlardı. Artık bir daha asla Enkidu'ya yaklaşmayacak, onunla beraber yemeyecek, içmeyecek, oynamayacaklardı. Yaban adamının acı acı ağladığını gören genç kız, kralın emrini yerine getirmenin tam vakti olduğunu anlamıştı. Yavaşça Enkidu'nun yanına yaklaştı, kolunu boynuna doladı ve kulağına şu sözleri fısıldadı. Kaybettiğin şey için neden sızlanıyorsun Enkidu? Sen bir hayvan değil, insansın. Sana yakışmayan şeylerden vazgeç artık. İzin ver, seni Uruk'a götüreyim. Binlerce insanın yaşadığı bu büyük şehri çok seveceğine eminim. Üstelik orada Kral Gılgameş'le de tanışacaksın. O yeryüzünün en güçlü erkeğidir. Nasıl? Diye kükredi Enkidu. Yeryüzünün en güçlü erkeği mi dedin? Bu benden başka kim olabilir? Kalk, Uruk'a gidiyoruz. Gılgameş denilen o zavallıyı ayaklarımın altında bir böcek gibi ezeceğim. O zaman göreceksin yeryüzünün en güçlü erkeğinin kim olduğunu. Ve Enkidu yeri sarsan adımlarla Uruk'a doğru yürümeye başladı. Şehir kapısından içeri girdikleri esnada içeriden müzik ve gürültü geldiğini duydular. Uruk halkı gülüyor, eğleniyor, dans ediyordu. Enkidu'yu şehre getiren genç kız yanından geçen birine neler olup bittiğini sordu. Kutsal düğün, diye karşılık verdi adam. Kral Gılgameş, Tanrıça İştar'ın kız kardeşi İşara ile evleniyor. Gelin, siz de eğlenceye katılın. Büyük bir gün bu. Bu arada Enkidu, orada bulunanların dikkatini çekmişti. Şuraya bakın, diye fısıldıyordu insanların bazıları. Ne kadar iri yarı bir adam. Gılgameş'e benziyor, öyle değil mi? Evet, ama ondan daha uzun boylu, daha güçlü. Şu kollara baksana, Gılgameş de güçlü bir kral. Yine de bu adam bir başka. Doğru, Gılgameş ondan biraz daha kısa ama yine de ondan daha güçlü olduğuna eminim. İnsanlar bu şekilde konuşup dururken Enkidu artık dayanamayacak hale gelmişti. Gılgameş, Gılgameş! Diye gürledi hiç beklenmedik bir anda. Şu kapıdan içeri girdiğimiz andan beri onun ismini duyuyorum. Nerede bu adam? Onu buraya getirin. Gerçek gücün ne demek olduğunu öğreteyim. Onu duyan insanlar dehşete kapılmışlardı. Gılgameş bizim kralımız. Onun hakkında nasıl böyle konuşabilirsin? Uruk'un, tüm ülkenin efendisidir o. Hepimiz onun hizmetkarıyız. Ben hariç, diye böğürdü Enkidu. Sesi o kadar yüksek çıkmıştı ki herkes korkuyla ondan yana baktı. Ben onun hizmetkarı değilim. Doğduğum yerde ebedi ilkbahar hüküm sürüyordu. Bir kartal gibi dağlardan aşağı süzüldüm ve hayvanların sütlerini içtim. evim olan bozkırda, mavi gökyüzünün altında özgür bir varlıktım ben. Kralların sahip oldukları kudret beni ancak güldürebilir. O azgın boğa gücünü ve cesaretini sınamak için hele buraya gelsin bakalım. O zaman özgür bir adamın hakkında neler düşüneceğini göstereceğim ona. Kollarını çatır çatır kıracağım, göğüs kafesini ezeceğim ve onu inim inim inleteceğim. Tam burada, bu meydanın ortasında kral adını verdiğiniz solucanı tozların arasında süründüreceğim ve ayaklarımın altındaki toprağa öptüreceğim. İnsanlar, çekilin buradan. Kendilerini parçalamaya gelen kurdu seyreden aptal kuzular gibi dikilmeyin karşımda. Yol verin. Dünyanın en kuvvetli erkeği Enkidu geliyor. Bu ağız dolusu tehditler karşısında iki yana açılan insanları itekleyerek pazar yerinin kapısına doğru büyük adımlarla yürümeye başladı. Kapıya ulaştığı zaman ilk kez görmesine rağmen Gılgameş'i hemen tanıdı. Yolun tam ortasına dikilerek kralın kapıdan geçmesini engelledi. İnsanların karşısında dayak yemiş köpekler gibi titredikleri kral Gılgameş sen misin? Diye bağırdı ona. Cesaretin varsa kapıdan geçmeye çalış bakalım. Sana öyle bir dayak atacağım ki bozkırın oğluyla boy ölçüşmenin ne demek olduğunu hayatın boyunca unutamayacaksın. Gılgameş yerinden kımıldamayarak ilgiyle Enkidu'yu inceledi. İnsanlar heyecanla etraflarını çevirmişlerdi. Muhafız kıtasının askerleri ise silahlarına davranarak bir adım öne çıktılar. Fakat kralın bir el hareketi üzerine oldukları yerde durdular ve tetikte beklemeye başladılar. Yoksa onların durmalarının gerçek sebebi Enkidu'nun tehditkar bakışları mıydı? Vahşi bir yaban domuzuna, kurtlarla aslanları bile parçalayabilecek korkunç bir ifrite benziyordu. Ve birden Enkidu gerçek bir yaban hayvanı gibi Gılgameş'in üzerine saldırdı. Kral ilk anda gafil avlanmasına rağmen derhal kendisini toparladı ve ona karşılık verdi. Birbirleriyle kıyasıya dövüşüyorlardı. Gılgameş'in üzerindeki değerli elbiseler kısa sürede paçavraya dönüşüvermişti. Aradan saatler geçmesine rağmen bir türlü yenişemiyorlardı. Sonunda bitkinlikten bayılmak üzereyken Gılgameş son bir çabayla Enkidu'yu belinden yakaladı, başının üzerine kaldırdı, bu zorlu yükün altında birkaç adım attı ve yere yığılıverdi. Gılgameş ve Enkidu, kral ve yaban adamı, yorgunluktan bitkin bir halde birbirlerine sarılmış olarak yerde yatıyorlardı. Fakat Gılgameş'in öfkesi duman gibi dağılıvermişti. İçindeki kızgın ateş sönmüştü ve yaban adamının yüzüne bir arkadaş olarak bakıyordu. Gökten düşen ağır taş ve zorlukla kaldırabildiği balta rüyaları gerçekleşmişti. İlk gördüğü aslanlı rüyanın gerçekleşme vakti de gelmişti artık. Gılgameş gülmeye başladı. Kahkahalar atarak gülüyordu. Ama bu gurur ve zafer dolu bir gülüş değildi. Hayır, içindeki kırmızı aslanın kudret dolu gülüşüydü. Ve Enkidu'nun çehresi de aydınlanmaya başladı. Dudaklarının kenarları gerildi ve sonunda o da gülmeye başladı. Gılgameş'in önündeki kumların üstüne oturarak böğürmeye benzeyen kahkahalarla gülüyordu. Uzun zamandır görüşmemiş olan eski arkadaşlar gibi birbirlerine sarıldılar, öpüştüler ve ebedi dostluk yeminleri ettiler. Kral Gılgameş, can yoldaşına kavuşmuştu. Humbaba. Büyük duvarın yapımı sona ermek üzereydi. Uruk halkının sıkıntıları son bulmuştu. Kralın ne denli önemli bir iş başarmış olduğunu hepsi anlamıştı. Artık kuzey kabilelerinin yarattığı tehlikelerden korkmalarına gerek kalmamıştı. Gılgameş de başardığı işle gurur duyuyor, yeni maceralara atılmak istiyordu. Bu yüzden can yoldaşı Enkidu'yu yanına çağırdı. Bilgelerin söylediğine göre uzak kuzeybatıda Lübnan adı verilen bir ülke ve Hermon adı verilen bir dağ varmış, dedi ona. Dağın eteklerinde bir orman uzanıyormuş. Eşi benzeri bulunmaz büyüklükteymiş ve sedir ağaçlarıyla doluymuş. Bunları Tanrı Enlil'e tapan ve onun için tahtadan bir taht yapmış olan Nippurlu elçiden öğrendim. Bunun için gereken değerli tahtayı o ormandan temin ettiklerine yemin etti bana. Fakat ellerinde ticaret yapmaya yetecek kadar tahta yokmuş. Uruk'ta bu kadar az tahta eşya olmasının bir nedeni de bu. Evet, gerek Dicle kıyılarındaki kabilelerden, gerekse de Güney Denizi'nden bol bol lifli palmiye ağacı geliyor. Fakat sedir ağacının düzgün sert tahtasının yerini hiçbiri tutamaz. Nippur hükümdarının ticaret yapacak kadar bol tahtaya sahip olamamasının nedenini biliyor musun? Çünkü ormanı Humbaba adı verilen korkunç bir yaratık koruyor. Tüm kötülükleri çevresinde toplamış ve insanların ormana girmelerini yasaklamış. Enkidu, gidelim ve onu öldürelim. Tüm kötülükleri ülkeden kovduktan sonra istediğimiz kadar sedir ağacı keseriz. Hah, bu işe ne dersin Enkidu, kardeşim? Ancak Enkidu'nun korkudan beti benzi atmıştı. Nasıl olur? Evet, sen çok güçlü bir erkek, kudretli bir kralsın ama Humbaba'yı öldürmek... Anlaşılan onun ne kadar korkunç bir canavar olduğunu bilmiyorsun. Ağzını açtığı zaman alev ve duman çıkartan korkunç bir dev o. Tanrılar ve şeytanlar tarafından korunuyor. Üstelik zehirli bir soluğu da var. Bozkırlarda yaban hayvanlarıyla beraber yaşadığım günlerde gökte uçan kartalların bile onun zehirli soluğu yüzünden ölü olarak yere düştüklerini duymuştum. Bana kalırsa sen bu işi bir daha düşün. Can yoldaşım Enkidu, diye güldü Gılgameş. Duyan da senin korktuğunu sanacak. Nippurlu oduncular bile oraya gidip ağaç kestiklerine göre biz bunu neden başarmayalım? Hem Humbaba'yı öldürmekle ülkedeki kötülüğe de son vereceğiz. Kötülüklerden nefret ettiğimi biliyorsun. Bunun üzerine Enkidu bu maceraya razı oldu ve birlikte yol hazırlıklarına başladılar. Önce şehirdeki tüm demirci ustalarını toplayarak kendileri için eşi benzeri görülmedik büyüklükte silahlar hazırlattılar. Sırtlarına sağlam ve yıpranmaz deri zırhlar diktirdiler. En güvenilir askerlerden oluşan bir birlik seçtikten sonra, Fırat'ın üzerinde çalışan gemilerden birine binerek Mari şehrine doğru yola koyuldular. Buradan da uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra Kadeş şehrine ulaştılar. Humbaba'nın yaşadığı Hermon Dağı'na yaklaştıkça etraf korkunçlaşmaya başlamıştı. Karanlık bir ormana dalmışlardı. Gılgameş, hedefe yaklaşmakta olduklarını hissediyordu. Bu nedenle yanındaki askerlere burada beklemelerini söyledi. Bundan böyle yola beraber devam edeceğiz Enkidu, diye seslendi can yoldaşına. Şu ilerideki kulübeyi görüyor musun? Orada Adad isminde bir hayalet yaşıyor. Humbaba'nın koruyucularından ve yardımcılarından biri. İlk olarak onu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Adad'ın tam 7 tane zırhı var. Tümü üzerinde olduğu zaman onu değil öldürmek, yaralamak bile mümkün değildir. Ama şu anda zırhlarının sadece birini giymiş. Gel, gidip onu öldürelim. Enkidu şaşkınlıkla Gılgameş'in yüzüne baktı. Tüm bunları nereden biliyorsun? Boş ver şimdi bunları, sessiz ol. Birlikte tahta kulübenin yanına yaklaştılar. Küçük pencereden dışarı mavi kızıl alev dilleri saçılıyordu. Hayalet Adad, alev gibi yanan camdan vücuduyla küçük bir taburenin üzerine oturmuş zırhlarını temizliyordu. Gılgameş ve Enkidu bir darbede kapıyı kırarak içeri daldılar. Adad şaşkınlığından sıyrılır sıyrılmaz kendisini korumaya çalıştı, ancak kendisini yaralanmaz kılan zırhlarını giymeye fırsat bulamamıştı. Kısa bir mücadeleden sonra Gılgameş, ağır baltasının bir tek darbesiyle Adad'ın camdan vücudunu binlerce parçaya ayırdı. Yol üzerindeki ilk engeli ortadan kaldırmışlardı. Önlerinde ormanın kapıları yükseliyordu. Enkidu, kapılardan birinin kanadına yapışarak acı kuvvetiyle onu ardına kadar açmayı başardı. Fakat bu arada yüzünü acıyla buruşturmuştu. Ne oldu? Diye sordu Gılgameş endişeyle. Bilmiyorum, diye inledi Enkidu. Elim çok acıyor. Oysa en küçük bir yara izi bile yok. Adad kapıya zehir sürmüş olmalı. Gılgameş etrafına bakındı. Az ileride İştar'ın kutsal bitkisi olan böğürtlenler vardı. Hemen gidip meyvelerden birkaçını topladı, avcunda ezdi ve mor suyunu arkadaşının eline sürdü. Enkidu'nun acıları gözde görülür bir şekilde azalmıştı. Yanaklarının rengi yerine gelmiş, gözleri tekrar heyecanla parlamaya başlamıştı. Hadi acele edelim, diye bağırdı. Boş yere zaman geçirmeyelim. Humbaba'nın ülkesi bizi bekliyor. Kılıçlarımızın tadına o da baksın hele. Tam bu anda ormanın içlerinden dehşetli bir gümbürtü koptu. Ses o kadar şiddetliydi ki yer sarsılmaya ve ulu sedir ağaçları köklerinden sökülecekmiş gibi sallanmaya başladı. Bu gümbürtüyle beraber çok uzaklardan bile işitilebilecek bir ses ormanda yankılanmaya başladı. Ormanıma girmeye cüret eden bu acınası solucan da kim? Ona ve onunla beraber olana lanet olsun. Bak sen, sizleri görüyorum Gılgameş ve Enkidu. Ağaçların gölgelerine sığınarak fareler gibi yürüyorsunuz. Ben her şeyi görür, duyar, koklar, tadar ve hissederim. Bir ölümlünün buralara yaklaştığını fark edemeyeceğimi mi sandınız yoksa? Gılgameş endişeyle Enkidu'ya baktı. Şimdi ne olacak? Oysa ona görünmeden yaklaşabileceğimizi sanmıştım. Ama yapacak bir şey yok. Artık geriye dönemeyiz. Daha dikkatli olarak ilerlemek zorundayız. Böylece Humbaba'nın savurduğu tehditlere aldırış etmeden yürümeye devam ettiler. Korkunç dev yol boyunca onlar için bin bir tuzak hazırlamış, hatta dipsiz bir uçurumu andıran ağzından lavlar bile püskürtmüştü. Kızgın bir ateş denizi iki arkadaşın üzerine akıyordu. Kurtuluş ümidi kalmadığını gören Gılgameş ve Enkidu, derhal bir sunak taşı hazırlayarak kendilerine yardım etmesi için güneş tanrısı Şamaş'a yalvarmaya başladılar. Şamaş yalvarmaları duymuş ve onlara acımıştı. Derhal Humbaba'nın yardımcılarından biri olan rüzgar tanrısı Vere seslendi. Yanlış safta dövüşüyorsun dostum. Yardım etmen gereken Humbaba değil, aşağıda gördüğün şu iki insanoğlu. Bunun üzerine Ver, doğanın karşı konulmaz kuvvetine sahip olan büyük fırtınaları uyandırarak Humbaba'nın üzerine gönderdi. Kuzey rüzgarı, güney rüzgarı, batı rüzgarı, doğu rüzgarı, aniden patlayan bora fırtınası, atalarının gücünü içinde taşıyan rüzgar fırtınası, suları kudurtarak gemileri parçalayan deniz fırtınası, göz açıp kapayana kadar dağların doruklarından aşağı inen Simirru fırtınası, Asakku şeytanı, insanın kanını donduran ayaz rüzgarı, çölden gelen kum fırtınası ve sıcak soluğuyla her şeyi yakıp kavuran ateş rüzgarı. Tam 13 değişik rüzgar, kükreyerek ve uluyarak Humbaba'nın üstüne çullandılar. Gözlerini toz toprakla doldurarak etrafını göremez hale getirdiler. Humbaba dört bir yandan kuşatılmış ve saldırıya uğramıştı. Kımıldayamaz bir haldeydi. Ne ileri ne de geri gidebiliyordu. Azgın rüzgarlar Humbaba'nın ateşini söndürdüler, tozlu bulutunu dağıttılar ve içindeki gücü yok ettiler. Humbaba acımasızca kendisine saldırarak vücudundan parçalar kopartan, böğürlerine buz gibi soğuk ve ateş gibi sıcak hava üfleyen, güçlerini devamlı artıran ve saldırılarını bir an olsun hafifletmeyi düşünmeyen bu azgın rüzgarlar karşısında köşeye sıkıştığını ve yenilmeye mahkum olduğunu anlamıştı. İçine düştüğü kötü durumdan kurtulmak için yalvarıp yakarmaya başladı. Kurtar beni, Uruk Kralı Gılgameş! Küçük bir yaratık olarak doğdun ama benden daha üstün bir kudrete eriştin. Benim efendim ol, ben de senin hizmetkarın olacağım. Ve yaşadığın müddetçe sana hizmet edeceğim. Sonsuza kadar sakin sakin oturacağıma ve korumam altında filizlenerek büyüyen ağaçlara sahip olacağıma söz veriyorum. Ormanımdan almak istediğin tüm ağaçları sana hediye edeceğim. En büyüklerini kesip götürebilir ve sarayının yapımında kullanabilirsin. Sedilerin tahtasından yapılmış bir konak layıktır sana ancak. Her şeyi, istediğin her şeyi yerine getiririm. Yeter ki şu korkunç fırtınalardan kurtar beni. Gılgameş, Humbaba'nın yalvarmaları karşısında bir an yumuşar gibi oldu. Fakat Enkidu, tehlikenin büyüklüğünün farkındaydı. Sakın onun söylediklerine kulak asma, diye bağırdı can yoldaşına. Humbaba çok kurnazdır. Kendini kurtarmak için zaman kazanmak istiyor. Fırtınaları ondan uzaklaştırdığın anda verdiği tüm sözleri unutacak ve bizi acımadan öldürecek. Sakın tereddüt edeyim deme, öldür onu. Enkidu'nun uyarısıyla kendine gelen Gılgameş, kılıcını çektiği gibi bir hamlede Humbaba'nın başını gövdesinden ayırdı. Kesik başı bir mızrağın ucuna takarak askerlerin beklediği yere geri döndüler. Konuşan sedir ağaçlarını bularak onları teker teker kesmeye başladılar. Sedir ağaçları da bunu yapmamaları için onlara yalvarıyordu ancak Gılgameş ve Enkidu onları dinlemediler. Uruk'a geri döndükleri zaman Humbaba'yı öldüren ve Hermon Dağı'nın kutsal sedirlerini kesen birer kahraman olarak karşılandılar. Gök Boğası. Gılgameş'in kudretinin her geçen gün arttığını gören İluna, İştar Tapınağı'nın baş rahibesi, onunla evlenerek onun gücüne ortak olmak istedi. Fakat kral buna razı olmadı. Böyle bir şey yapmasının hem Uruk'taki güç dengelerini bozacağını, hem de insanlar arasına düşmanlık sokacağını biliyordu. Üstelik İluna'dan hoşlanmıyor, onun çıkarcı, bencil, sadece kendisini düşünen biri olduğunu biliyordu. Oysa o sadece kendisini değil, tüm Uruk halkını, tüm insanları düşünüyordu. Yüreği herkese karşı sevgi doluydu. Gılgameş'in kendisini reddettiğini gören İluna, öfkeyle Tanrı Marduk'a yalvarmaya başladı. Marduk, Göksel babam, bir zamanlar bana vermiş olduğun sözü hatırla. Gerçekten tüm kalbimle arzuladığım bir isteğimi yerine getireceğini söylemiştin. İşte bunun vakti geldi şimdi. Göklerdeki o azgın ve korkunç boğayı gönder bana. Kral Gılgameş'i sarayında basıp öldürmesi için onu Uruk'un üzerine salmak istiyorum. Bu isteğini yerine getirmeyeceğim, diye karşılık verdi Marduk. Benden çok korkunç şeyler yapmamı bekliyorsun. Ve senin ağzından bu tür şeyleri işitmek beni son derece rahatsız ediyor. Benden böyle bir şey istediğine göre aklını kaçırmış olmalısın. Hayır, dedi İluna. Aklımı kaçırmış değilim. Mantığım yerinde ve ne söylediğimi iyi biliyorum. Senden bir kez daha rica ediyorum. Gök boğasını Taurus takım yıldızlarından koparıp al. Onu hayat üfleyerek bana gönder ki onu Uruk'un üzerine salayım. Beni son derece kıran ve inciten utanmaz Gılgameş'in yüreği acı ve elemle dolsun. Bunun üzerine Marduk, hiç istememesine rağmen göklerdeki yıldız boğasını yerinden söktü, içine hayat üfledi ve yeryüzüne bıraktı. Bundan sonra olacaklar umrunda bile değildi. İnsanlar kendi başlarının çaresine bakabilirdi nasıl olsa. Gök boğası gerçekten de korkunç bir canavardı. Kocaman kapkara bir gövdesi vardı. Ağzını her açışında alevler püskürtüyor, burnundan dumanlar fışkırtıyordu. Hayvan ilk olarak ekili tarlaların arasına daldı, başakları toynaklarının altında çiğnemeye başladı ve köylülerin ekinlerini mahvetti. Kendisine engel olmaya çalışanları sivri boynuzlarıyla teker teker öldürüyordu. Bir süre sonra mahvedecek tarla kalmayınca gözünü Uruk'un duvarlarına dikti. Binlerce insanın uzun süre çalışarak inşa ettikleri duvarların bir kısmını parçaladı ve şehre girdi. Karşısına çıkan her şeyi yerle bir ediyordu. Gılgameş ve Enkidu bu canavarın yarattığı tahribata bir son vermeye karar verdiler. Kılıçlarını çekip gök boğasının üzerine saldırdılar. Uzun ve zorlu bir mücadele oldu. Tanrısal hayvan çok güçlüydü. Ama damarlarında hem insan hem de tanrı kanı taşıyan Gılgameş ve Enkidu sonunda onu öldürmeyi başardılar. Ama dertleri henüz sona ermiş değildi. Kıtlık nedeniyle açlık çeken kuzey kabileleri, Kiş Prensi Akka önderliğinde büyük bir ordu toplamış, Uruk kapılarına dayanmışlardı. Gök boğası duvarın bir kısmını yıktığı için şehir büyük bir tehlike içindeydi. Ancak Gılgameş, Kiş Prensi Akka'yı bir düşman gibi değil, bir dost gibi karşıladı. Ona savaşın kötülüklerinden, savaşın hiçbir şeye çözüm olmadığından söz etti. Uruk'u yağmaladıktan sonra da halkının açlığının ortadan kalkmayacağını, kıtlığa gerçekten son vermek istiyorsa tarlalarına sulama kanalları açması gerektiğini anlattı. Ona sulama kanalları açacak ustalar, toprağı nasıl daha bereketli kılacağını gösterecek olan çiftçiler göndermeyi vaat etti. Akka, onun tekliflerinin halkının yararına olduğunu görerek bunların tümünü kabul etti ve Uruk'tan dostlukla ayrıldı. Savaş tehlikesini ortadan kaldırmış olan Gılgameş, barışı elde etmek ve yaşatmakla ne kadar büyük bir hükümdar olduğunu bir kez daha göstermişti. Ölümsüzlük. Ancak tanrılar Gılgameş ve Enkidu'ya kızgındılar. Hermon ormanlarındaki konuşan sedir ağaçlarını kesmelerinden hoşlanmamışlardı. Bu nedenle onları cezalandırmaya karar verdiler. Ama bunu nasıl yapacakları konusunda bir türlü anlaşamıyorlardı. Sonunda şu karara vardılar. Enkidu ölecekti, Gılgameş'te layık olduğu bir cezaya çarptırılıncaya kadar sağ kalacaktı. Böylece Enkidu uzun süren ağır bir hastalığa tutuldu. Günden güne bir mum gibi eriyordu. Gılgamesh onu iyileştirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Ülkenin en iyi hekimlerini getirtti ama bir faydası olmadı. Can yoldaşı, sevgili arkadaşı, biricik dostu Enkidu ölmüştü. Gılgamesh arkadaşı için acı acı ağladıktan sonra onu görkemli bir cenaze töreniyle toprağa verdi. Öteki yaşamında kullanması için silahlarını ve eşyalarını da yanına koydu. İçini büyük bir umutsuzluk kaplamıştı. "Şimdi ne yapacağım?" diye geçiriyordu aklından. "Halim ne olacak? Can yoldaşım öldü, yok oldu, tozlara karıştı. Ben de öldüğüm zaman öyle mi olacağım? Bir zamanlar bana büyük tufandan sağ kurtulan Utnapishtim diye birisinden söz etmişlerdi. Mutlular Adası diye bilinen Tilmun'da yaşıyormuş. Tanrılar ona ve karısına ölümsüzlük bahşetmişler. İyisini ben de gidip onu bulayım. Ölümsüzlüğün sırrını öğreneyim. Böylece bir daha ölüm diye bir kaygım olmaz." Gılgamesh, sevdikleriyle vedalaştıktan sonra Mutlular Adası'nı bulmak üzere yollara düştü. Uzun bir yolculuktan sonra doğan ve batan güneşin koruyucusu yüce dağlara, Maşu'ya ulaştı. Maşu'nun iki zirvesi göğe kadar yükseliyordu. Çukurları ise yeraltı dünyasına değin iniyordu. Giriş kapılarında yarı insan, yarı akrep, iki korkunç varlık nöbet tutuyordu. Görünüşleri dehşet vericiydi. İnsanları bir bakışta öldürecek güçte gözlere sahiptiler. Gılgamesh onları gördüğü zaman bir an için korkuyla ellerini gözlerine siper etti. Sonra kendini toparlayıp onlara yaklaştı. Gılgamesh'in tehlikeler karşısında yılmayan bir yapıya sahip olduğunu anlayan insan akrep, yanındaki karısına döndü. "Şu bize doğru gelen mutlaka bir tanrı olmalı, baksana. Bizden bile korkmayacak denli cesur biri o." "Hayır," diye karşılık verdi insan akrebin karısı. "Onun üçte ikisi tanrı ama üçte biri insan." Bunun üzerine insan akrep Gılgamesh'e döndü. "Kahraman adam, söyle bakalım bu kadar uzun bir yolculuğa neden çıktın? Nereye gidiyorsun? Bunca tehlikeye atılmanın sebebi nedir?" "Can yoldaşım Enkidu'yu çok severdim," diye karşılık verdi Gılgamesh onun sorularına. "Birlikte türlü maceralara atıldık. Güçlüklere göğüs gerdik. Onun yüzünden geldim buralara. Çünkü insanların ortak alın yazısı olan ölüm onu alıp götürdü. Arkadaşımın ardından gece gündüz ağladım. Gözyaşlarımın onu tekrar dirilteceğini sandım. Ama hiç faydası olmadı. Can yoldaşımı kaybettikten sonra hayatım da anlamını yitirdi. İşte bu nedenle Utnapishtim adı verilen adamı aramak üzere yollara düştüm. Söylenene bakılırsa o ölümsüzlüğün sırrını biliyormuş. Ben de ona bu konuda sorular sormak, nasıl ölümsüz olunabileceğini öğrenmek istiyorum." "Bugüne kadar bu söylediğini hiç kimse başaramadı," dedi akrep kadın. "Dağın içlerine doğru uzanan 12 çift saat karanlık bunu yapmak isteyen herkese engel oldu. Karanlık o kadar yoğundur ki insan kendisini diri diri gömülmüş gibi hisseder. Ebedi gece bütün yol boyunca hüküm sürmektedir. Yolu işaret edecek ne bir ışık, ne bir ses, ne de bir duygu vardır. Bu sonsuz karanlığı aşıp da güneşin doğduğu yere ulaşmak isteyen bir insan hem kendisine korkunç bir güven duymalıdır, hem de içinde kendisini ısıtacak ve gözlerinde bir parça ışık olmasını sağlayacak bir ateş yanmalıdır. Bunu yapacak ilk insan ben olsam ve ardımdan hiç kimsenin gelmeyeceğini bilsem bile," dedi Gılgamesh, "yine de yoluma devam etmek istiyorum. Çıkış yolunda beni neyin beklediğini de söyler misin?" "Elmas bahçesi. Fakat kendim de hiç görmediğim için oranın nasıl bir yer olduğunu sana tarif edemem." Sonra akrep insanlar kapıdan çekildiler ve Gılgamesh içeri girdi. Bir çift saat yol alınca çevresini saran karanlık yoğunlaştı. Işık yoktu. Gılgamesh önünü, arkasını göremiyordu. 2 çift, 3 çift, 4 çift, 5 çift, 6 çift, 7 çift saat yol aldı ama karanlık çok yoğundu. Gılgamesh hiçbir şey göremiyordu. 8 çift saat yol alınca acı ve dehşetle haykırmaya başladı. 9. çift saatten sonra kuzey rüzgarının esintisini yüzünde duydu ama karanlık hala çok yoğundu. 10. çift saatten sonra artık yolun sonuna gelmişti. 11. çift saatten sonra şafağın ışıkları belirdi. 12. çift saatin sona ermesiyle birlikte yeni doğan bir günün göz kamaştıran ışığı içeriye doldu. Yeniden doğmuş gibi çıktı aydınlığa. Güneşi, yeni günü ve yaşamı selamladı. İkiz dağlar arkasında kalmıştı, önünde ise elmas bahçesi uzanıyordu. Gerçekten de olağanüstü bir bahçeydi burası. Elmaslar, yakutlar, zümrütler, inciler ışıl ışıl yanıyordu. Akik gözlü kuşlar ağaçların dallarında cıvıldıyor, Gılgameş'e sesleniyorlardı. Çekinme, şu değerli taşlardan kopar. Bak, etrafta ne çok var. Birkaçını cebine atsan ne olur. Gılgameş bu davette bir tehlike olduğunu sezdi ve doğruca bahçenin denize bakan kıyısına doğru yürüdü. Tam dışarı çıkacakken kendine hakim olamadı ve olağanüstü güzellikte bir çiçek elması koparıp cebine attı. Ama bunu yapmasıyla beraber bahçe birden değişmeye başladı. Değerli taşlardan oluşan sarmaşıkları keskin birer bıçağa dönüşmüş, derisini dilim dilim kesmeye başlamışlardı. Gılgameş büyük bir zorlukla kendisini bahçeden dışarı attı. Bunun bir sınav olduğunu anlamıştı. Nefsine hakim olamamış, bunun bedelini de tüm vücudu yara bere içinde kalmak suretiyle ödemişti. Böylece yaralarından kanlar akarak aç ve perişan bir halde yürümeye başladı. Günler sonra bir kulübeye ulaştı. Burada Siduri adında bir kadın yaşıyordu. Siduri Gılgameş'e acıdı, ona yardım etti, karnını doyurdu, yaralarını sardı. Sonra da ne yapması gerektiğini söyledi. Denizin ortasındaki Tilmun Adası'na ancak Utnapishtim'in kayıkçısı Urshanabi ulaşabilir. Dikkat et, adanın etrafındaki sular ölüm sularıdır. Bir tek damlası bile vücuduna değecek olursa korkunç acılar içinde ölürsün. Gılgameş bunun üzerine uzun bir yolculuk daha yaparak kayıkçının yaşadığı yere geldi. Karşısında küçük bir kulübe vardı, duvarlarındaysa gemiyi ölüm sularında ilerletmeye yarayan iki taş kürek asılıydı. Gılgameş bunlardan birini kaldırmayı denedi ancak o kadar ağırdı ki onu yere düşürdü ve kürek tuzla buz oldu. Sonra ikincisini de kaldırmayı denedi ama o da aynı şekilde kırılarak binlerce parçaya ayrıldı. Bu arada çıkan gürültüyü duyan Urshanabi hızla kulübesine geldi. Parçalanmış kürekleri görünce öfkeyle Gılgameş'e döndü. ''Sen de kimsin? Neden küreklerimi kırdın? Mutlular Adası'na bir daha nasıl gideceğim?'' ''Ben Uruk Kralıyım.'' diye karşılık verdi Gılgameş. ''Ben de Mutlular Adası'na gitmek, Utnapishtim'den ölümsüzlüğün sırrını öğrenmek istiyorum. Beni oraya götürür müsün? Küreklerini kırdığım için üzgünüm. Bu kadar önemli olduklarını bilmiyordum.'' Başka bir çare yok mudur? Utnapishtim içini çekerek başını salladı. Ormana git ve tam 120 direk kes. Belki onların yardımıyla ölüm sularını aşabiliriz. Ama Utnapishtim'in seni nasıl karşılayacağını bilmiyorum. Yabancılardan hiç hoşlanmaz. Gılgameş ne olursa olsun Tilmun'a gitmek istediği için derhal ormana gidip uzun bir çalışma sonucu 120 uzun direk kesti. Sonra birlikte kayığı suya indirdiler ve zorlu bir yolculuk sonucu Mutlular Adası'na ulaştılar. Utnapishtim onların gelişini uzaktan görmüştü. ''Bu gelen de kim?'' diye geçirdi aklından. ''Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Taş küreklere ne oldu? Urshanabi neden onları kullanmıyor? Kıyıya gidip bir bakayım.'' Ve Utnapishtim kıyıya gidip onları karşıladı. Gılgameş ona yaptığı uzun yolculuğu, buraya neden geldiğini ve amacını anlattı. ''Demek ölümsüzlüğü arıyorsun Gılgameş.'' diye karşılık verdi Utnapishtim. ''Ve benim nasıl ölümsüz olduğumu merak ediyorsun. O halde dinle bakalım. İnsanlar yaratıldıktan sonra sayıları giderek çoğaldı. Yeryüzü onlarla dolup taştı. Ve çıkardıkları gürültü kulakları sağır etmeye başladı. Yüce Tanrı Enlil bu gürültüden rahatsız olmuştu. İnsanoğlunun çıkardığı bu kargaşalık çekilmez hale geldi, dedi tanrılar toplantısında. Gürültü patırtıdan gözümüze uyku girmez oldu. Bunun üzerine tanrılar insanoğlunu yok etmek konusunda anlaştılar. Tanrıların kendi aralarında vardıkları bu kararı Enlil uyguladı. Ancak Tanrıçaya daha önce verdiği bir sözü tutarak beni bir düş aracılığıyla bu karardan haberdar etti. Kendine derhal bir gemi yap. Dünya nimetlerini bir yana bırakıp canını kurtarmaya bak, dedi bana. yapacağın geminin eni boyuna eşit olsun. Güvertesinin üzerindeki damsa dipsiz uçurumu örten çatıyı andırsın. Yapıp bitirdikten sonra gemiye bütün canlı yaratıkların tohumunu al. Bunun üzerine Tanyer'i ağrırken bütün ev halkı gemi yapımında çalışmaya başladı. 5. gün omurga ve eğriler yerine oturtuldu. 7. gün gemi tamam oldu. Çocukların getirdiği ziftle içine bir damla bile su girmemesi için her yanını güzelce sıvadım. Gemiyi denize indirmekte epey zorlandık. Tüm ailemi, akrabalarımı, yabanıl ve evcil hayvanları içine doldurdum. Sonra vakit geldi. 6 gün ve 6 gece boyunca yeller esti, sel, bora ve su taşkınları yeryüzünü kasıp kavurdu. İnsanlar ve hayvanlar boğuldu. Tanrılar bile dehşete kapılıp göğün en üst katına kaçtı. 7. gün ağardığında güneyden esen fırtına dinmeye yüz tuttu, deniz yatıştı, tufanın hızı kesildi. Yeryüzüne göz attığımda her yanı sessizliğin kaplamış ve bütün insanların çamura dönüşmüş olduğunu gördüm. Denizin yüzeyi bir damın üstü gibi dümdüz uzayıp gidiyordu. Gözetleme deliğinden bir kez daha dışarı baktım ve her şeyin yatışmış olduğunu gördüm. Büyük bir sessizlik hüküm sürüyordu yalnızca. Tüm insan ırkı boğulmuş ve çamura dönüşmüştü. Gemide diz çökerek ağlamaya başladım. Gözyaşlarım tüm yüzümü kaplamıştı. Çünkü felaketten yalnız bizim kurtulduğumuzu biliyordum. İnsan ırkından geriye sadece gemiye sığınan insanlar kalmıştı. Sonunda çatı kapağını açarak dışarıya baktım. Güneşin parlamasına rağmen hava hala çok nemliydi. Gökyüzünü boydan boya kaplayan gökkuşağı bunu kanıtlıyordu. Bütün bir gün boyunca etrafıma bakınarak suların çekilmesini ve karanın görünmesini bekledim. 12 çift saat uzaklıkta bir kıyı gördüm ve gemiyi doğruca o tarafa yönelttim. Sudan bir ada gibi yükselen kara parçası aslında Nisir Dağı'nın zirvesiydi. Bugün Tokma Dağı adı veriliyor ona. Nerede olduğunu sorarsan Zagros Dağları'nın doğusunda bulunmaktadır. Dediğim gibi gemiyi o tarafa yönelttim ve şiddetli bir sarsıntıyla karaya oturduğumuzu anladım. Neyse ki gemide önemli bir hasar meydana gelmemişti. 1., 2., 3., 4. ve 5. günler Nisir Dağı'nın kayalarına oturmuş bir vaziyette kala kaldı gemi. Bu arada su seviyesi giderek düşüyor, ada da büyüdükçe büyüyordu. Nihayet 7. günde bir güvercini dışarı salmaya karar verdim. Ellerimin arasından uçup giden hayvan akşam olunca tekrar geri geldi. Sonra bir tane de kırlangıç saldım. Fakat o da bir süre sonra geri döndü. Çünkü üzerine konup dinlenebileceği bir yer bulamamıştı. Nihayet bir kara karga salmaya karar verdim. Hayvan uzun süre uçtuktan sonra suların çekildiğini ve karaların ortaya çıktığını görmüş olacak ki gemiye geri dönmedi. Bunun üzerine geminin büyük lombar kapaklarını açtım. İnsanlar ve hayvanlar yeryüzünü tekrar yaşamla doldurmak üzere dört bir yana doğru dağılıp gittiler. Kurtulmuştuk. Şükran duygularıyla dolu olarak Nisir Dağı'nın tepesinde büyük bir sunak ateşi yakarak Ea'ya değerli armağanlar, diğer tanrılara da yiyecek ve içecekler sundum. Büyük tütsü kapları hazırlattım ve içlerinde sedir, mür ve diğer güzel kokulu ağaçlardan yaktırdım. Bir süre sonra tanrılar beni fark etti. Onlar için hazırlattığım armağanları da görünce sevinçle yeryüzüne geri döndüler. Tanrı Enlil gemiye çıktı. Karımı ve beni ellerimizden tutarak önünde diz çökmemizi istedi. Sonra eliyle alnımıza dokundu ve bizi kutsadı. Ziusudra ve karısı sıradan insanlardı. Fakat sanki birer tanrıymış gibi davrandılar. Bu andan itibaren de onlar gibi yaşasınlar. Oturacağınız yerse diğer tüm insanlardan uzakta, ulaşılmaz bir mesafede olacak. Bunun üzerine tanrılar bizi alarak göğe çıkardılar. Büyük tufanın tüm izleri silinene kadar bir müddet orada kaldık. Sonra da bizi Mutlular Adası dedikleri Tilmun'a indirdiler. O zamandan bu yana tüm dünyadan uzakta tanrılarla birlik içinde yaşıyoruz. Utnapiştim hikayesini anlattıktan sonra ölümsüzlüğe ulaşması için Gılgameş'e 6 gün 7 gece boyunca uyumamasını emretti. Bu zaman zarfında tanrılar bir karara varacaktı. Fakat Gılgameş tüm bu yaşadıklarından sonra bitkin düşmüştü. Utnapiştim'in gösterdiği yere oturur oturmaz uykuya daldı ve ancak 7. günün başında uyanabildi. Önce bunu yaptığına inanmak istemedi. Fakat sonra acı gerçeği kabullenmek zorunda kaldı. Artık boş ellerle geri dönmekten başka çaresi yoktu. Onu Mutlular Adası'na getirerek büyük bir suç işlemiş olan Urşan'a bir de onunla birlikte Uruk'a dönecekti. Ancak Gılgameş'in son derece üzgün olduğunu gören Utnapiştim ona bir armağan vermek istedi. Denizin dibinde dikenli bir ot yetiştiğini söyledi ona. Ebedi gençlik otuydu bu. Onu yiyen insan çok uzun süre yaşlanmaz, genç kalırdı. Gılgameş denize dalıp bu otu çıkardı ve mutlulukla kral olduğu şehre geri dönmeye başladı. Ancak yol uzundu. Urşanabi ile beraber bir su başına oturdular. Bir yandan yanlarındaki azıkları yiyor, diğer yandan da sohbet ediyorlardı. Konuşmaya o kadar dalmışlardı ki yerde sürünen bir yılanın yavaşça ebedi gençlik otunu yediğini fark etmediler. Az sonra Gılgameş otun durumunu kontrol etmek istedi ancak çıkının yanında bir yılanın bulunduğunu gördü. Hayvan durmadan deri değiştiriyor ve gençleşiyordu. Birkaç kez deri değiştirdikten sonra yavru bir yılana dönüşerek yoluna devam etti. Gılgameş uzun bir yaşam için eline geçen son fırsatı da kaybettiğini anlamıştı. Üzüntüsünü içine atarak Uruk'a geri döndü, adil ve bilge bir kral olarak yaşadı ve vakti gelince bütün insanlar gibi öldü. Ama yaptıkları sayesinde bugün bile bu anlatılarda yaşamaya devam ediyor, öyle değil mi?